أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتور وكتاب مستور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون فسحر هذا وأنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. جزاك الله. سورة الطور مکی صورت ہے یعنی نبی اسلام کی ضرورت مکھ زمانہ کے نادر شعر ہے شپگ اویار بنظور کی 76 نمبر صورت علی پلام میں سجدہ پسے نادر شعر ہیں اور ترتیب کے 52 نمبر 2500 صورت داریات پسے لگو شعر ہیں مکھ صورت کے اس بات قیامت شو بالامثلہ تو اس بات قیامت کو یعنی بالدلائل بالعدلہ جو جو پسر یاد ہوئے موجہ مخدور وہ سالوی کہ وی چھ آسمان ما جوڑ کرے دل تا نہ مات کوئی چیز بے روانو مما دو جوڑ پھسرا یا بلا ہو جا مخدور کہ شپق نہ مر گئی چھ ندین لواقع نو دل تا یاد نہ ورتن چھ مارو من دا پھر ا تے وی سزا جزا با کیند تو چھ واقعی چھ بیا سو کہ بندو لنی چھ کرے بے دل اللہ او دے کور پھسرا بلا ہو جا مخدور کہ شپق پندو کہ اللہ تے پیدا کول دے انسان وی ارین چاہ انسان جنات ہو چاہ اللہ عبادت ہے دی صورت کی بشرت کو کہ پول سم آیت کے چاہ اخبل مقصد پہ جانا عمل ہو کا جو جو پس رانا پینزم و جامع صورت کی پینزم پر اس کی ترغیب قرآن تھا وہ دن تو انت چیز کی تسلی دا چاہ تو قرآن بیان ہے تا دو جادہ لیوانے ہو ترویتی ہوئی تا خفا کی گا ماں دیو جو پس رانا یا بل وجہ مخدور کے یویش نمبرات کی چردوی زدان لا چردوی پر زدان کے دلائل دی دو اللہ دو خدر زدان تو وان پر پر پیان پسیم دن تاتن پینس کی ورلا اغاثیت اخکارہ کرے پیندن لیس نمبرات کے ندی وجہ اور پسرا یم خلقو من غیر شم امو خمول خالقو ور بید خالق نے پیدا کرے شوئے امتیازات رسول ممتاز پر نمبر چار بانے ربیات و توری و کتاب مستوری فی رق مشہور و البیت المعمور و رقب المعمور و بسجن بحر محجور دا بدا نشتا در صورت ممتاز ہے پا آیت نمبر نابا یوم تمور السماء مورا و تبیر جوا سیرا بدا رسان نشتا صورت ممتاز ہے په آیت نمبر 21 باندې ورځي امر تبات هم ردودیت هم بی ایمان ارخق نبیم ضرورت هم وما علت نام نمر منشه کل برمی بیما کتوا رحین خدا شان نشتا مضمون شتا خدا سرپاس نشتا بلیم تیاسور ممتاز برن چون تیزبان فریاد بی عزیزی مثلی یو مخی وی یو صورت را او دا لسو تونه تا یو خبر را قرآن ونه که فریاد بی عزیزی مثلی دیو جو دا دسورت امتیازات ونه مقصد دسورت اس بات قیامت بے ترقی علامہ طبقہ صورت قاب کے ویلو قدار کا خروج صورت آزیاد کے وی ون دین لا واقع اندر تو مال و من دافع ترقی دا پا قرآن ترقی دا قرآن کیم ترقی وا دارن پا زجر دو مشرکان کیم ترقی وا دی دری وڑا سورن کریا بلنا و تور شاید دا واحد تور پتا ہوں جی قیامت برا دی جب واحد تور سو تور کو تھا سو آیت نمبر 15 موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ وائی موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ وائی کہ ان ساعت آتیتن اکادو اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی بما تسعی دلته و تور شاید وای د تور په قیامت باندې و کتاب ما تور او کتاب لیکل شوی لوح محفوظ فرقه منشور پاغا کاغذونو خورو ورو کې راک ویل کیږي اتر کې د اوسه سرمن تا دا باغ کوي به صفا به کنه راي به کنه د کاغذ د پاره به استعمالولا نو د دینه درک دا بطور محاوره بس دا هر یو شیز به لیکل شي د رک ویل کېږي فیرک منشور په هغه دا رک په هغه ورکه منشور ورکو په کلاو کې لوح محفوظ کې اور بیت المعمور او شاید اکور آباد معمور آباد په پرستو باندې بیت المعمور یو ځای د پاسبانو کې د دې بیت الله په سیټ کې دی برا د دې بیت الله نو انسانان چکر وی چاپیره کنه آینه فرښتې وی نو فرښتې په حدیث کرا دي چې روزانه او یاد را فرښتې کنه دنیا پیدا ده او یاد را فرښتې چکر وی چاپیره دروځي لیکن هغه لا تور ته په دویم ځل چا نمبر ده ته بیا څنګه د چا چا 500 ځل نمبر راغلی بیت الله ته بیا بیا ځي هغه کې بیا د نمبر نه راځي دا هغه یغه حالت پر خو په دې باندې غوار چې یو راشته د ځان چې کړی د دې لپاره کړی واستقبل مرپو او شاید چت اوچت شوی اوچت شي خامخا راغوردي اسمان ته تخکاري نو دا به دا د راغوردو لپاره دا بل دغه شه دلیل شي او قسم چې قیامت به راځي وربخر مسجور او دریابه ډک شوی مسجور څوک وایي بل شوی دام په دې باندې راوړل شي ډک شي بیا ختمیږي ما دا په څه باندې دا شاعتونه یو دوه درې څلور پنځه شپږ چې ان دینا دا بره به کله واقع یقین عذاب دوه درب ته واقع کېدونکی خامخا به راځي مالو من دافع نشته چې څوک دفع کوونکی چې الله راولي څوک به واپس کړي دا به کله وي یوم تمور سما کله چې روان بشي اسمانونه مور په روانې دو ته ختم بشي و تسول جبال او په نه بشي سیر سړی ځینې چې سیر کوي پنا شي د کور نه نو په نه بشي غرونه سیر هم په پنا کېدو سره په ویر په صداقت دی په دغه ورځ باندې د پاره د تقدیب کوونکو د الله د کتاب الذین تقدیب کوونکي هغه کسان هم فی خوضین یربون چې دوی په باطلو کې ننوتونکي عباسې کوونکي باتلو کې مړی اوري و تیرې شته په دینه غلط شته قرآن له شپاړو ظلم په کار دي لګي عادي پکې په دا ورځ یو دعون د قبر کړی دی ته په طرف د جهنم اور د جهنم دعن په دا قبر کور ته او ته ویل شهادی نار ورته دا اور راغلی چې ته په دې تکذیب کوم که تاره قرآن خلاف کو دا ستا د هغې عمل نتیجه ده وایي به ته بیا پاتې خرونه ده جادو دی دا دې ته هم جادو وایه که نه امان تم لا تسو یا تاسو نه یی نه لیدونکي اسلوا دنه شي دي تا نو که صبر کو یا صبر کو پس بیرو امر دے متضمن دے یعنی شرطا نو که صبر کوئی تا تو پھین که صبر کوئی یا صبر کوئی نو برابر پتا ما اخلاص ہم نشتے پس بیرو اولاد صبر پس بیر امر دے لا تصبر نہیں دا او متضمن دے دوارا یعنی شرطا که چر صبر کوئی اما که صبر نو کنو برابر پتا اخلاص ہم نشتے انا ما تو جدانے قنطا صدا در کورش داگا چوئی تا تو کون کی اوس بشارت من کو تا یقینا موحدین متبر سونا پا جنتون نعمتون کے وئی لذت اغتون کے وئی پا آغا بانے کے پا آغا میں وہ پا آغا خورا کنو چو ورکری دی طرف دا دی ابج بگی دی طرف دا دی دازاب دا ورنا و تا وئی خورایی او سکایی انی مبارکم شانی تحنین دے مبارکم شان پساب دا چوئی تا تو کون کی دیر زدان زیاد را بیما کنتو تا مدون لیکن یو در نیشه بیما کنتو تصورون تا تصورون بزوات الفادلی یعنی تا وسیلی نیل داقی وجه ما وسیلی نیشته پکه عمل لی عمل اول صورت مکی ده پا مکی کم عملو قرآنو قرآن تا ناس تا از دا کل دا بیان دا تون نلوی عمل دین بل نیشتا اگر دیگه دا بل خیر ده موسخو سا زان لخیر ده حج زان لخیر ده دارن روجه زان لخیر قرآن دا کل و بل بیانول دا دیر لوی کار ده ولذکر اللہ اکبر بیان دا اللہ کی دا دیر لوی کار ده پا دیگه تکلیبون دیر دیو گتا پا کسیم نیشتا نو دا دیر کار لوی کار ده متقینا تکی انکوی با اللہ سورا پا کتونا با ناسی کتونا بایی دلتا مصبوب بایی بل دای موزونا موزونا مالی سورا پا تارونا با مددی شوی بل دای مرپوعا اوچت به وي دا درې ځایونه درې واړه یو ځای کړه تکه به په کټونو باندې چې په دوسرو په تارونو باندې به ودرې شوي سب په سبه اوچت به وي وځوجنام او ځای به دوی سره بې حورنه وي نه هورې غټو سترګو والا هغه کسان امنو بصیر مریض به سره هغه کسان امنو امنو په ایمان هغه اوچت درجه مراد ده اوچت درجه چې ما راړو او د خلکو ته بیان هم کړو و تبات هم ضرورت هم بیمان او ورپسی شو پدی پسی اولاد ای پی ایمان که یعنی عمل که نو عمل که روز تو بچی لکه مگ شغل قرآن والا دا شغل قرآن دور عمل کرد جاگه تاوی سوگ نیش رسی دی زمانه که خو داغه بچی دی اکیده خو طول تک دا دین اصابی دی جاغه بچی ار سوگ شدی اب اللہ پاک داغه دواج کاغا اب هم بخی انشاءاللہ اب بچی بم وسا دارنگ تی تا ډیر عمل کو ډیر خلکو قرآن بیان کو ستا بچی دی چې هغه صرف عقیدتن ستا ملګری شو عمل کې ستا پشان نه دی صرف عقیدې ټیک ده هغه بتا تا الله یو ځای کې دا زبردست بشارت دی داسې یو بل عمل شته چې مونځ وکړو د بچي به سر ځای کړو یا حج وکړو نه دا صرف قرآن سره دی او دارنګه یې په دا کې تیر شو سورت را دو ګورې تاسو داشتن آیات و خلق الفاظ برشان تو آد نمبر تاییسا آد نمبر بایس نیو گوره وردین صبرو ابتغا و جر ابیما واقع مصر وان فقوم مارد قنام سر و علا نتین بانی تاجد نیختا سویتا میپوید و درون میرا حسن سیا ادا پکای په بیان تو اید باندې شرک دا کرم دیدا دے حکمت دار انجام دا اخرت بهتر اب اسی جنتون دا میش کرے د نکی ور دی تا واغه تو کوم دا چې صلاح من اب چې نه کان د پلاران دی نه پلاران نه کان نه سر دې ته دام دا کروش دی منی کول نه و از واد ابی بیان بی بیان دی سر دا دا کروش دی دې ته رکاوډ نه جوړی دی اولاد دی هغه اولاد نه تر کوډ نو اکه وسر الله د نکی املاکی په د نکی په ایمان دار طرف نه دار دل تا ما ولذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان راوړ ایمان راوړ چې بل الله کتاب بیانوما ا بیان کړه و تباتهم ذریاتهم ور پتیش پدی پاس پتی اولاد دی په ایمان کې عمل کې نه دي هغه مر نه کړي نو ارحقنا بهم ذریاتهم یو ځای پوز سره اولاد دی و ما لدنا من عمل من شی او کم بنو کومګه د عملونو د مشران دی نه شی دا نه چې د 15 درجه د پلار د 15 وی نه پینځه کټ کې دلې داس کړه نه د دوی پنځه وی د پلار پنځه لس بس الله دغه شانت ورکی دغه پلار دوی پنځه لس وی کې سره بیا دوی دان چې وتر کوس کی کول عمر بما کتب علیهم هر او تن با په صاحب دا ما چکړی غاڼه پای که خی کړی په خو کې جنت باندې کبری په بر کې باندې خته ام نن امداد نامه اب امداد بیا به ورکړو بیا به ورکړو د صفه په پاکه میوه هغه کې دانه چې غواړي کړه چر کو خري خو خي کړه چیلی دی خو خي کریتا دی خو خي کباب دی خو مړ چې څو غواړي مانو خدای پر شعر د توګه دا د مخ کتاب دا پر تک په دې عمل کې او لا هغه کې دانه یې ستون چې غواړي کړه چې هغه خو خي نو قران لډیر دی راځي خانه یا تنازعونه فیا کاذن جنگی پدی کی پیالی پدی کی پیالی د شراب لا لغون فیا نبی بلا خبر پدی کی ولت نہ خفغان د گنا د خفغان تعبیر په گنا سره د گناو کن سره خفه شي کنه د دنیا خدا چې کوم د خیرات یا اوټل شور شر نه بلا خبر نه کندل و نه ان بلا خبر و تو بارے ما اگر بری باندې الکانه لهم د دینو کاران تبو دور پاک بلا سی پاک به تبو چې دا ملګری دي صدب شي صدب یان دا صدب په شي په نه چرو پړه کوي بیا له مړاوي شي غچا مکه نو دا بچنګ وای چې دا اوس شي په سی په نه وته واک بل بعد ما هم خامو وي بعد جن ته په بعد ما تاسو کوم یار څنګه چلے دنیا کې څنګه چلو نو قال وای به ان كنا قبل بهلنا مشفقين یقوم منګه په خوا په دنیا کې مشفقين یی دن کې ډیر زموږ ګل عمل کو یا به خلکو یا رولو نو جمړه باکو فمن الله نقصان ک الله په مانې وي ساتو د عذاب ګرم نه یقینا منګه وو په خوا په دنیا کې موږ الله رحمت کو خلک وای بابا سلام وای الله سلام مدد الله سلام مدد یقینا د الله اومد الله واه د احسان خوند مې ربان سوره کل مثل نصیب کړو خلکو یا رسول الله مدد چا بیا غوث الله مدد چا بیا بابا مدد و یا الله مدد وا هوا څو د احسان خوند قران ته کینو موږ دا مثلا د توحید نصیب کړو وا ذکر ترغ قران ته راځه قران ته کینو چې په دې مثلا پوه شي چې ول رحمت کولی په ذکر یعنی په ذکر ول قران نو په نور کو په قران باندې فما انت بنا مطلب خر وتا ته دیوانه جادوګر وای نه فما تنیت په نعمت درفسا دین په بقاینا تربیتی جادوگر ان لیوانے بیا زجر ممکن د قران ته بیا ام یقولون وای دامن کریم شاعر دے نتربو انتظار کو بو زمانے حوادث زمان مړ بش خلاص وش قل تربت وای انتظار کوئی د خپل انجام پاینی ما گون زما تاسو انتظار کوم کنه ام ته امر احلامم بهذا آیا وینا کیدی تا خوبون دای پدیوانے احلام حلم معنا خوب تم وای او عقل تم وای او وینا کیدی تا خوب نه پدې خوب دې خوب دې ده یا آیا وینا کیدی تا عقل دې دا عقل دې وای نه اما جواب نه اما یا دې دې تاغون سرکش او سرکش دې خوب دې سرکش دې او سرورم هم یا قرآن آیا وای دامون کرین تاقه ولا جور کرین قرآن لهم حوضا سلام زان نه جواب بل نه دا خبران لا من بلکه دا ایمان را دا بیمان پل یا تو خواه دا جواب بل جواب ده چه دا جور کرین تا سم جور که کن تا مارا بین پل یا تو بی حدیثی مثلی راتر دیدی که پیو خبر بانی پشان دا قرآن قشری دیر اشتری پا خبر داو که دا جور کردین ام خلقو من غیر شن یا پیدا کرشی دا من کرین بغیر دا خالق نه ام الخالقون یا دې پیدا کوونکی ځان له ته خپل ځان خالق کړی دا بل چا پیدا کړی که الله پیدا کړو د الله کتاب وکې نه کنه ام خلقو ام خلقو سماوات او ارض دا پنځه ز ام امراري یا دې پیدا کړی اسمان او ځمکه چې دې دغه د الله کتاب نه دې خپل خالقین دي نه بل له یقین ورکې دې یقین نه کوي ام عندهم خزائن ربک عادت خزائن رب سادي ام استهان دین کار دے نه خدا نه ختم نشته چې دی بل تدا تا گنجبه شسته وای ام هم المسيطرون یا دی دی مار خدا نو د الله مسيطر چې چا ورکی ام لهم بیا ام له په لسم زبان ام یا دی لدی پوړای اسمان ته یا سمون پی یوغ کری پاگی کے اسمان ته ختلی برا پلی آتی مستمع ما نراد ولی غوا کی غلوم کی خپل په دلیل خاروانی چاو دور لیل اللہ خبرین ام له البناتو بنات دا سو یو لسم زبان ام زجر یا د یا آیا الله دا نازولی دی او تاسو له نازولی عجیبه خبره الله چې جوړ پیدا کړی دی هغه دا نجنکه خوښې کړی نکل خلقت اتاو لتام خلقت درکه بل د تیر شو را به شي سور نجم کې تیر که دن قسم دوی دا خو د ظلم که ظالمه ام تا سرما دا بل زجره چې ته د قرآن ته نه کې نه مني نو ته د اجرت غواړې ته ام تا سالوما آیا ته غواړې دی نه اجر مزدوري ته دی نه مزدوري غواړې چې نه راځي په هم مغر مسخلونه نو دی د تاوانه درانده شوي دي په دی باندې تاوان راځي کمبختانو باندې چې بیا هم نه راځي مولیان وای دا روستی خلک چې وو متاخر هغې دکه جایز کړه د الله چې کوم ناجایز کړي وو نه زورور خلکو د الله سره مقابله وکړه ډېر سخته او هغه جایز کړه ناجایز جایز کړه الله کوم ناجایز کړي وو پیغمبر اسلام که نه زورور خلکو دا مولیان څوک تېر شوي زورور ډېر زورور څوک تېر شوي چې الله د الله هغه ناروای جایز کړه او وجه والا ذکر کړه دا چې هغې غریبانه الله تعالی چې کوم د الله خو تپته نه وه ادی تپته وه چې بیا به دین خراب شي د الله دین د بچ کول دپاره دی داسې وکړه چې ناجش شي رجایز کړه چې الله دین خراب نه شي الله خو دلته بل څه وایي الله ستا خلاف وایي مولوي صاحب چې دا اجر شروع شي نو به د خلک بیا بندېږي د خدای د کتاب نه پای به بوج راځي نه نه ګوره یو سړی شپږ ماشومان یې رالېږلي جومات ته دوه دوه پنځه سوه روپۍ میاشتې غواړي مولا چا نه زر څوک زر در غواړي نه ماشومان راولېږي دا خو تنخواه دوه درې در تنخواه یي هغه به بچي څنګه راولېږي ستا د علاج د قرآن نه خلک بند شي خان ابا نه دارنګې بعدې خلک دغه نه بند شي ته راو نه دغه چې پیسې غواړي بیا مولوي صاحب موږ راوکړه په شل زره بیا په پنځوس زره باندې هله پیسې راکړه زموږ په کلي کې یو بای کاکا خان وو غریب غریب شو نو یو ځل په زغراوې نه ستا وار دی د څه وار د مولا وار د مولا وار نه منم وینا دا تراوې که ته نه تړاوې کوم نه ټوټه لاړم نو دا خو دا اجرت الله تعالی دا خو ظالمه دی یو خدای الله دې خفه کړم بل په غریبانان دې بوج راوسته ام تا ته نو اجرنه یا ته غواړې د منکرین د قرآن نه اجر مزدوري په قرآن باندې نو دی د قرآن نه درانه شي ځکه نه راځي چې بوج پرې راځي استعمال دی کنه نه ته خو غواړې نه ام وایي نه اوس دیارلسم ام یا دی تغه علم د غیبو دی خپل ځان لیک په هم نو دی لیکي دی لوح محفوظ دی دلی ژبه دی جنتیان دي چې قرآن له نه راځي اوس وارسم ام یریدونه شقې دا زواجر دي یا تدبیر کوي یا اراده کوي د تدبیر ستا د وجلو نو فالذین کفروا هغه کسان چې کفر کړی عمر مګ دی سره به تدبیر وکړی شي دا سوارسم ام لهم اله دا پنځم ا دی دپاره چې تروالی بې د الله نه څوک بل څوک چې دی به خلاص کړي سبحان الله پاک د الله د نازولو نه او د اجر تروالو نه پاک د الله دا دی اوس انسانان جوړوي ویره کسبن کسبن ا کوی روین دا منکرین یو ټوټه د عذاب د اسمان نه ساکرم پریوتونکي نو وای به د صحابه مرګوم ورده د دوه جوخته شوي نو پرې دی له تر دې پورې چې ملاقات وکړي درو دی هغه سره چې پای کې دی به هوښه کړی شي په دواړو کې پایده به ورنه کېدی ته کېدم تدبیر دی شي انزرابر ورم ینصرونه انا به د امداد وکړی شي وین الذین ظلمو یقین دپاره ظالمانو عذابن عذابونه دون درکه سیواده دی نه ولکن اکثر ولکن لیکن زیادین العالمون نه پوهېږي د الله په کتاب واصبر تسلیم صبر کو په سړي درپتا ته پاینه کبیا نه بیا نه یک نتی دنګ په عبادت کې وسب بحمد ربك اپاکی بیانو دا اللہ چا اللہ پاک نا دولا اجر نا پاکر نا بحمد ربیم پس پرون در اخ پل بان لگیا ہے خینا تقوم کر چی پاسی دا پارا دا موزا اسیسا رش پینا پسا بیو پاکی بیانو دا اللہ چا اللہ پاک نائبان نا دولا وادبار نجوم اپرس اوکی دو دستو روکی یعنی سار لی ٹیم کی دا دری صورتون پا اس بات قیامت بانی بیت ترخی الته ویلی و کدال کر خروج سرومبی صورت کے صورت قاب کے نو صورت داریات کے وی وین الدین لواقع نو بیا دی صورت کے وی وما لهم من دافع فهم اخیر